News albo fake news. To była powtórka programu. Nic straconego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 15 dzień października. Jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Premier zapowiada, że dopóki on rządzi, do Polski nie będzie relokacji migrantów. Izraelska armia poinformowała, że Hamas przekazał wieczorem 4 trumny ze szczątkami zakładników. W wielu miejscach poranna jesienna mgła, w serwisie także o kilku zasadach jazdy w takich warunkach. Póki będę rządził, nie będzie relokacji migrantów do Polski, deklaruje premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że Komisja Europejska zdecydowała się zwolnić Polskę z obowiązku przyjmowania migrantów dzięki szczegółowym wyjaśnieniom, na czym polega presja migracyjna na wschodnią granicę naszego kraju. Ja od dłuższego czasu już wiedziałem, że Polska nie będzie objęta programem relokacji i nikt tam migrantów nie będzie wysyłał. Ja też zapowiedziałem, że Polska ma także możliwość korzystania z pewnych przepisów, radykalnych przepisów, ale które są zawarte w traktatach europejskich. I ze względu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne mamy prawo odmawiać realizacji różnych projektów, w tym takich jak relokacyjne. Komisja Europejska zajmie się paktem migracyjnym pod koniec października. Pierwotnie miała pracować nad nim dziś. Izraelska armia poinformowała, że Hamas przekazał wieczorem 4 trumny ze szczątkami zakładników. W myśl porozumienia pokojowego do poniedziałku Hamas przekazać miał ciała wszystkich 28 zabitych Izraelczyków. Prezydent USA Donald Trump wezwał palestyńską organizację do zwrócenia ciał wszystkich zakładników. Zapowiedział też, że jeśli Hamas nie zdecyduje się na rozbrojenie, to Stany Zjednoczone podejmą działania, aby go do tego zmusić. Odbudowa Strefy Gazy zajmie dziesięciolecia i pochłonie ponad 70 miliardów dolarów, wynika z wyliczeń przedstawicieli programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju. W mieście Gaza uszkodzonych albo zniszczonych jest ponad 80% wszystkich budynków. Zanim w Gazie ruszy proces odbudowy, Palestyńczycy będą potrzebować podstawowych produktów i materiałów do zabezpieczenia resztek swoich domów. Zrujnowana część miasta już zamienia się w prowizoryczne koczowisko, mówi Michał Kulpiński, ekspert do spraw odbudowy w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jest po prostu morze potrzeb i morze ruin w tym momencie i ci mieszkańcy muszą się gdzieś podzieć. Doświadczenia z odbudowy Ukrainy trudno przenieść na sytuację w Strefie Gazy. Władze w Kijowie najbardziej zrujnowane miasta zrównują z ziemią i budują od nowa, dodaje ekspert PCPM. Natomiast to były niewielkie miejscowości, na przykład w obwodzie chersońskim, gdzie tego typu projekty są wdrażane, natomiast to trwa już ponad 1,5 roku i efektów dalej nie widać. Agendy ONZ wyliczyły, że w Gazie zniszczonych zostało ponad 17 tysięcy budynków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Egipcie podpisany został plan pokojowy dla Strefy Gazy, mający zakończyć wojnę, która rozpoczęła się atakiem palestyńskiego Hamasu na Izrael. Życiu niemowlęcia, we krwi którego lekarze stwierdzili kokainę, nie zagraża niebezpieczeństwo. Po obserwacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu 9-miesięczny chłopiec mógł opuścić szpital. Opiekę nad nim przejęła babcia. Rodzice, którzy handlowali narkotykami i ukrywali się przed policją na ogródkach działkowych, usłyszeli zarzuty, mówi Anna Zbroja z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Zarzut nieumyślnego narażenia na utratę życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tego dziecka, nad którym mieli obowiązek opieki. Zarzut oczywiście wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a mężczyzna dodatkowo usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obydwoje trafili już do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Mężczyzna jest w areszcie, był poszukiwany do odbycia rocznej kary za wcześniejsze przestępstwa. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przyjęła Rada Ministrów. Podniesione zostaną stawki na alkohol i opłata cukrowa, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Cena na przykład za półlitrową butelkę coli wzrosłaby z 4 zł 75 groszy do 5 zł 30 groszy. I to jest też zmiana postulowana m.in. przez Ministerstwo Zdrowia ze względu na ograniczenie problemów związanych na przykład z cukrzycą bądź otyłością. Z kolei według projektu nowelizacji ustawy o spadkach i darowiznach podatek trzeba będzie zapłacić w momencie uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, a nie jak teraz z chwilą jego przyjęcia. W dużej części kraju gęsta jesienna mgła. Trzeba zachować ostrożność nie tylko za kierownicą. Instruktor doskonalenia techniki Krzysztof Cikliński mówi o kilku zasadach jazdy we mgle. Odległości respektem warto byłoby pojechać, aczkolwiek nie szalałbym z tymi światłami przeciwmgłowymi, bo to się spotyka bardzo często, kiedy ta mgła jest ledwo, powiedzmy, tak, gdzieś tam jest rozrzedzona, a światła dalej rażą po oczach. Oczywiście tak, ale warto zajrzeć do przepisów, kiedy tych świateł używać, a nie po prostu je włączać, jak to się mówi, bez tołku. Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą obowiązują do 10. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i faktycznie ta mgła towarzyszy nam, zwłaszcza jeżeli teraz przemieszczamy się w różnych miejscach Polski. Właściwie większość naszego kraju podlega temu ostrzeżeniu. Początkowo w wielu miejscach mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów, ale też w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny opad deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Dziś temperatura maksymalna od 9-12 stopni, cieplej nad morzem oczywiście, około 14, chłodniej w kotlinach karpackich około 7 stopni. Patrząc na bieżące wskazania na termometrach, jest najchłodniej obecnie w Mławie, minus 1 stopień i 1 dziesiąta, a najcieplej w Ustce, ponad 11 stopni powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I połowa miesiąca, 15 dzień października, środa. Przypominamy, teraz 5 minut po piątej. New Order, True Fate to jest pierwszy utwór w ramach Coś mi świta, którym rozpoczynamy taką poranną rozgrzewkę. 15 dzień października, 288 dzień 2025 roku. Dziś świętują Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Roger, Sever i Tekla. Wszystkiego najlepszego od Trójki. I my przyłączamy się też do życzeń. Grażyna Oczkowska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I'm Dzisiaj bardzo rześki poranek, w wielu miejscach ta temperatura około 3-4 stopni, więc należy się czymś rozgrzać. A to coś to muzyka, piosenka dnia na dobry początek. Amber Mark i Anderson .Paak, Don't Remember Me, już teraz w Trójce. Ten utwór dziś będzie wracał regularnie niczym bumerang. 11 minut po piątej. Program Trzeci Polskiego Radia. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. słyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Nim ucieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Piotr Otoszewski nad ranem w Trójce, 19 minut po piątej. A wczoraj wieczorem dotarła do nas smutna wiadomość, że zmarł D'Angelo, czyli pionier neo-soulu, który odszedł w wieku zaledwie 51 lat. Przyczyna śmierci to rak trzustki. Ma na koncie 4 statuetki Grammy. Amerykanin zostawił też w swoim dorobku 4 płyty, które z pewnością były wielką inspiracją dla wszystkich tych, którzy no, interesują się muzyką, tym co świeże, tym co unosi. I też nie tylko współpracował z wielkimi, ale był dla wielkich tego muzycznego świata inspiracją. Przed nami Feel Like Making Love, D'Angelo. W Trójce teraz. Watching lovers do the thing. Just time. I feel like making love. Just time. I feel like making dreams come true. Oh, baby,

this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Przede wszystkim ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent USA powiedział, że nie wie, dlaczego Władimir Putin kontynuuje wojnę. Ocenił też, że rosyjska gospodarka wkrótce się zapadnie. Zaraz będzie czwarty rok. Putin stracił 1,5 miliona żołnierzy, prawdopodobnie więcej, stwierdził Donald Trump. Prezydent USA potwierdził także, że zamierza rozmawiać w piątek z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat sprzedaży Ukrainie rakiet Tomahawk. Udział brytyjskich myśliwców w misji NATO Wschodnia Straż zostanie przedłużony do końca roku, poinformował minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Samoloty Typhoon w ostatnich tygodniach patrolowały polską przestrzeń powietrzną po inwazji rosyjskich dronów. Microsoft kończy wsparcie dla Windowsa 10. Ekspert Krajowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Piotr Kukla radzi zaktualizowanie systemu do najnowszej wersji. Trzymanie danych na niezabezpieczonym, niewspieranym już systemie jest niestety dość ryzykowne. Najlepiej jest zaktualizować system do najnowszej wersji, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie, to po prostu wymiana sprzętu. Według danych z lipca Windows 10 był zainstalowany w co czwartym komputerze w Polsce. Kolejny serwis Trójca o 6:00. A po tej aktualizacji można bezpiecznie wyłączyć się komputer. To też takie hasło, które mi się akurat z tym systemem operacyjnym kojarzy. Sprawdźmy temperatury. Mława najchłodniejsza nadal poniżej 0,9 stopnia. Świnoujście 11 stopni powyżej zera dla odmiany, więc ci ciepłolubni mogą się tutaj tłumnie zjawić. To faktycznie najgorętsze miejsce obecnie w Polsce. Jak to będzie w ciągu dnia wyglądało? W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, od 9 do 12 stopni. Stopni cieplej nad morzem, około 14, chłodniej w kotlinach karpackich, tutaj tylko 7 stopni Celsjusza. Proszę uważać na siebie, bo dziś mgły ograniczają widzialność do 100 metrów, zwłaszcza o tej godzinie porannej. Coś mi świta. It's a human. Something's looking better, baby. Just passing through. Aż 16 lat Elton John musiał czekać na ponowny numer 1 na Wyspach Brytyjskich, ale tak się właśnie stało 4 lata temu, kiedy to właśnie tym utworem, który już za nami, Cold Heart, nagranym z Dua Lipą, znów wspiął się na szczyt listy. I to jest data z kalendarium. Oczywiście kolejne przed nami, do godziny 6 będziemy zaglądać, a jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, czyli listę przebojów programu trzeciego, to na pierwszym The Cure, Alone. Przed nami Zawzięcie i Blauka. To jest Blauka również w propozycjach do pierwszej trójki. Zawzięcie, nowa wersja z 2025 roku. Można zajrzeć na stronę już teraz i zagłosować na swoich ukochanych artystów, a najbliższe notowanie już w piątek od godziny 19. 15 października w 1997 roku Michael Jackson zakończył trasę His Story koncertem w Durbanie w RPA. Trasa obejmowała 82 koncerty w 58 miastach. 5 kontynentów, 35 krajów z udziałem ponad 4,5 miliona fanów. Warto oczywiście dodać, że ten warszawski koncert, jedyny koncert Michaela Jacksona w Polsce, który miał miejsce w 1996 roku w ramach właśnie tej trasy, był drugim najliczniejszym koncertem w ramach całej trasy His Story. Za 20 minut godzina 6, Michael Jackson, Dirty Diana, już teraz w Trójce. Michael Jackson i Dirty Diana, muzyka, która się nie zestarzeje i myślę, że na świeżo możemy ją odkryć również po wielu, wielu latach od wydania. 15 dzień października, rok 1973, Dolly Parton wydała utwór Jolene jako pierwszy singiel i tytułowy numer ze swojego albumu o tej samej nazwie. Według Parton piosenka, która osiągnęła pierwsze miejsce na listach country, została zainspirowana przez pewną rudowłosą pracownicę banku, która flirtowała z jej mężem,